आयुर्वेद के ग्रंथों में फल त्रयवटी नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले के बारे में देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं और वे इसका प्रयोग करते हैं, भले ही वे इस फार्मूले को इस नाम से नहीं पुकारते हैं। इस फार्मूले के बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, हर्रे, बहेड़ा, आंवला, सौंठ, देवदारू, पिपली, बच, मिर्च, नागबला, इनको कूट कपड़ छान करके धतूरा के और भांगरा के रस में 3 दिन तक खरल करें, तब गोली बना के खाएं तो श्वास कफ के विकार को दूर करें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग इस फार्मूले के साथ या इस फार्मूले में या इस फार्मूले के बाद प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सकों ने 15 से भी अधिक प्रकार के ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिन्हें कि इस फार्मूले के घटक के रूप में फार्मूले में शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि 18 किस्म के मेडिसिनल राइस पर आधारित एक फार्मूला तैयार किया जा सकता है और इस फार्मूले का प्रयोग फल त्रयवटी के साथ करने से फल त्रयवटी का प्रभाव बढ़ जाता है। कोंकण क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सकों ने 75 किस्म के मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी दी। इनमें से कुछ राइस तो उनके क्षेत्र में होते हैं और शेष राइस जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, जिनका प्रयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। उड़ीसा के पारंपरिक चिकित्सकों ने कई तरह के लंबी अवधि के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले का प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने इन सभी जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों शोध संदर्भ यानी रिसर्च रेफरेंसेस हैं। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया में उपलब्ध है निःशुल्क रूप से। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही इस डेटाबेस को ऑनलाइन किया जाए। धन्यवाद।